राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 अगस्त 2004 साहिल लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत मद बंधम परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्णसारूढमर्दनं वक्री परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहन जाने हरि ओं नमः सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। वहाँ दोहरे पर पाठ हो रहा है, वहाँ दोहरे पर जो पाठ हो रहा है वहाँ अभी आपके प्रवचन को सीधा रिले किया जा रहा है, मतलब अब सीधा आपका प्रसारण हो रहा है वहाँ वक्त भी, तो आपको कुछ बात कहनी हो या इसके ऊपर जो कहना हो जो आपके मन में हुआ सीधा वहाँ दोहरे पर लोग सुन रहे हैं अभी। याद नहीं क्या कहना याद नहीं, गायों के विषय में एक और कोई विषय में बात याद आई, कोई गौओं के विषय में एक और के विषय में कोई बात कहनी हो, तो गोचर के विषय में कोई बात कहनी हो, वो वहाँ बैठे सुन रहे हैं अभी आपकी वक्त। क्या कहूँ आप बताओ क्या कहूँ, गोचर वोचर के विषय में कोई बात ध्यान में आई हो, उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। गायों की रक्षा के विषय में जैसलमेर के राज्य में अंत में तीनों तक घास हुआ, मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है शिविर का घास है बहुत बढ़िया, मैंने जला रहा लोग मैंने बाल रहा है, कहो मर रही है भूखा, अरे आकाश बना रहे खेती जैसे खेती करने वाले लाते किसों का है भूखों में भी है, मैं देख रहा हूँ फिर हूँ मैं बिल्कुल नहीं घास ही घास गुलाए घास घास कैसा बुला घास वो जमीन बिक रही है एक घास बाग है अब कोई काम करने वाला हो तो काम करने कोई नहीं, अब मोबाइल पर कौन काम करने वाला कोई नहीं, बिल्ली के गंधे में जा दे तो सुहाने में ठीक है, मैं फिर जाएंगे घूम बात तो ठीक है, सिर्फ सिर्फ सूर्य के पास मैं जाऊंगा घूम मैं देख रहा हूँ जीव में सर गए गर्मी बहुत लगती है 50 सर के पास आए थे गाड़ी से थे ठंडी पड़ती है वृक्ष नहीं सेवणी सेवण सेवण कड़ी कड़ी पूजा सेवण का पानी को खड़े पानी तो खारो निकले, आगे खड़े तो अच्छा निकले, बहुत फिर खारो दिया। दर्शन में कहता हूँ, कोई काम करने वाला हो तो कैसे काम नहीं कर रहे। अब कितने आदमी है बताओ, हम जाएंगे। अरे बारो मत यार, मैं भूखो मरे, मरती मर गई गया, भूखो मर कर मर गई। एक घास वहां से घर लाने में तकलीफ पड़े, घर में लगे तो आप करो तो मनुष्य से को दुर्लभ नहीं है। बार गया घास में बार गया है, जो खेती करनी है तो घास बाद है, उखाने वाला है खत्म करा। ये तुम बातों को पता है, मैं तो जाकर देगा, मैं जाकर देगा। महिलाओं का बहुत ऐसा ऐसा बोल जाएगा बात, थोड़ी से मनुष्य नहीं मिला तो विष नहीं। कोई काम करने वाला हो, हर काम करे तो बहुत काम हो सकता है। उसमें एक विभाग ऐसा भी है जैसे वृक्षावली है, घास है, और सल्तना अच्छा है, वो आपका यहाँ पहुंचाइए, अपने यहाँ पहुंचाइए, पर तो काम करने वाला आदमी नहीं है। ये बात हर एक क्षेत्र में यही बात है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, ये अच्छी बात है। मालूम ही नहीं है कि वहाँ घास जला रहे हैं क्या, पता ही नहीं किसी। हम तो देख रहे हैं, एक घास तो देखा था, साथ में था, वहाँ जला रहे हैं, इस बात की जानकारी नहीं है। जमीन भी सही है, बिगड़े ही नहीं, जला रहे हैं घास को, बाल रहे हैं, बड़े बड़े खेती गाँव करे, हमारे जल उखा देने बाद स्वामी। सच्ची बात है, एकदम सच्ची। वह उसका विभाग है, उसमें वृक्षावली है, उसमें मैं गया सुना है, गया भेजी वहां से, गया भेजी, जो बीच में खेत वाले गए वो चल जाने नहीं देते, मन खेत में खा जाएगा। कई भेजी है, बहुत घास ही घास करा, घास मैं गया, मैं देखता ना खूब बहुत हमें घर ही बहुत लगती थी, घबरा गए बना जीप में पचा ठंडी गाड़ी में शांति सड़क में था, सड़क नहीं जीप जा सकती। काम करने वाले कम है हमारे यहाँ भी, ठीक तरह से जैसे काम करना नहीं। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम नहीं बताना, लोग मन है सुन लेते करते, हम कहते थे सुनो पर करते नहीं, जब नहीं करे उसे क्या उपाय, स्वयं तो जानते नहीं कर मानते नहीं। विद्या पढ़ाए और पढ़ना पढ़ने तो हो गया, दो बातें कमी है, आप में तो कल नहीं है दूसरे ही मन रहे, दो बातें कमी है। हम कहते हैं यह अध्यात्म विषय में बहुत विलक्षण बात है, इस पुस्तक में बहुत विलक्षण बात है, पर तब आप वर्षों से पुष्टि पढ़ी थे कितना किया है, अब है काम क्या है सचा, या काम क्या है, कुछ काम नहीं, तो बच भर ठीक है काम आठ पाएगा। ऐसे जैसा आप काम में लग जाओ, जैसा देखी है बहुत बढ़िया चीज है, यानी कभी सुनाओ जरा तो आप सुनाओ आप ठीक है। महाराज जी निवेदन ये है कि आपकी अभी वाणी वहाँ सुनने के लिए उत्सुक है, दौरे पर उत्सुक है, तो आपके द्वारा उनको बड़ी शांति मिलेगी। एक दफे शेर जी बोले थे, शेर जी एक दफे बोले थे कि मारवाड़े के पास इतना रुपया है, 100 के पीछे एक एक रुपया लगा दे, 100% का 1 रुपया लगा दे तो गाय की सेवा हो जाएगी। उस वाला काल पड़ा हुआ था 100 से 1 रुपया, 1,000,000 रुपया, 1,000,000 रुपया, ना रुपये लगाते हम मनुष्य का मत होता 100 से 1 रुपया, पर करोड़ रुपया तो कितने में, 1 करोड़ में तो 1,00,000 रुपये में, 1,00,000 रुपया, 100 करोड़ में तो 1,00,000 बैग नहीं है, ऐसा बोल लो 2 करोड़ में तो 2,00,000 रुपये, 1,00,000 में तो 10,000 रुपये, यह पढ़िया छोड़ मंदिर मेरे खुद देखने की बात है, ना तो पैसा खर्च करे ना काम करे, ऐसा छोड़ दे काम हो रही है अगावे नहीं आदेश है, पैसा नहीं तो काम करना कर, काम करो तो बहुत काम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। देखो अभी जो अपना प्रबोधनी गीता छोटी सी प्रबोधनी गीता उसका 10वां अध्याय है, आप ध्यान से सुनो 10वां अध्याय है। श्री भगवान वाच भूये महाबाहो शिव में परमं वच यत्तेहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्या। भगवान बोले हे महाबाहो अर्जुन मेरे परम वचन को सुन, तुम फिर सुनो जिससे मैं तुझे अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से करता हूँ। उसी व्याख्या अर्जुन भगवान के अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त है, अतः भगवान के लिए भक्ति संबंधी परम वचन सुनता है। नमे विदु सुरगणा प्रभुना महर्षय अम आदि देवानाम महर्षि नाम जो सर्वसा देवता लोग नहीं जानते, मेरे प्रकट होने को देवता लोग जानते और मैं महर्षि क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का महर्षियों का आदि हूँ, सबसे मैं पहले हूँ, मेरे से पैदा हुए हैं। व्याख्या है परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव का नहीं विषय है, मानना और अनुभव करना विषय है, जानने का विषय नहीं परमात्मा, उन्हें माना ही जा सकता है जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को मान सकते हैं जान नहीं सकते, जान नहीं सकते क्योंकि जन्म लेते समय हमने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा पिता को जानना सर्वथा संभव, माता को जाने तो माता के जन्म लेते समय शरीर हमारा बन गया था, पर पिता के समय तो शरीर भी नहीं बना, हम कैसे जानेंगे, वो तो बांधेंगे माँ बाप को मानेंगे। ऐसे ईश्वर को मानना होता है और फिर अनुभव करना होता है, मानना अनुभव करना, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्मते थे समय हमारे लिए सत्ता ही नहीं थी। भगवान सम्मान संसार के पिता, भगवान पिता है। पिता हमारे जग तो माता धाता पिता महा नौ का सत्रह है। पिता से लोग सराचर बीज सर्व बीज है पिता, हम बीज पिता। इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही जा सकता। ठीक होता है ना, परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। मानना पड़ता ही है, क्योंकि हम नहीं पिता नहीं है तो कहां से आते, माँ नहीं तो कहां से आते। हम है ना, ये शरीर जानते हैं, माना पड़ेगा ही जबरदस्ती। जान सकते नहीं, जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपने शरीर की माता मानते हैं तो पिता माता पिता की सत्ता माननी पड़ेगी। कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा वो माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता होना पर मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी पड़ेगी। कार्य के बिना कार्य कहां से आया, कार्य है कार्य के बिना से आया। परमात्मा के बिना हम स्वयं कहां से आए। हमारी सत्ता परमात्मा के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण। हम हैं तो मात्र पड़ेंगे, मत माँ बाप है सब, तो माना तो पड़ेगा ही बिना पड़ेगा। जैसे हम नहीं है इस तरह अपने होने पर कोई निषेध खंडन कर ही नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है इस तरह परमात्मा के होने पर भी कोई भी निषेध या खंडन नहीं कर सकता। जब हम है तो परमात्मा माँ बाप है। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोगों महान ईश्वर जानता है अथवा दृढ़ता से संदेह स्वीकार कर लेता है। अजन्मा अनादि संपूर्ण लोगों महान ईश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को आज अनादि तो मान तो सकते ही है। नहीं तो हम कहां से आए। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अजनादि है। जैसे भगवान अजनादि है ऐसे उसका ये जीव अनादि है, आज है अनादि है। अतः वह जैसे भगवान को अजनादि जानता है ऐसे ही अपने को भी अजनादि जानना मानना है जाना। कारण की जैसे संसार से अलग होकर यही संसार जान सकते। संसार को जानना हो तो संसार से अलग होकर ये संसार जान सकते, क्योंकि वास्तव में संसार से अलग ही है। ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। अपने को आज अनादि जानने पर जीव मूर्तारहित हो जाता है, फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे, क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुआ, हम पहले थे। हमारे पाप तो पैदा हमने किए, तो पीछे पैदा हुए, हम तो पहले पैदा हुए। अनादि पहले से बुद्ध ज्ञान क्षमा सत्यम दवा क्षमा सुख दुखम भव भव वयमेव बोला नहीं भाव नाम मत प्रत्येदा। बुद्धि का ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दम क्षम तथा दुख सुखरी विनाश भय अभय अहिंसा समता संतोष तप दान यश अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे गए। ज्ञान की दृष्टि से तो ये सभी भाव प्रकृति से होते हैं, ज्ञान योग दृष्टि से, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान से भगवत स्वरूप। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भगवान ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभेद है। अगर इनको मान ले अतः ये भाव भगवान के ही हुए, भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। क्यों? भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव रूप भगवान स्वरूप है, सब भगवान स्वरूप सब, तो भगवान ज्ञान हो सब भगवान भगवान स्वरूप मान ले। जैसे हाथ एक होता है पर उनमें अंगुलियां भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही भगवान एक ही है पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। महर्षय शत्रुर्व चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता यशा लोभिमा प्रदा। सात महर्षि उनसे पहले होने वाले चार संगादिक चौदह मनु ये सब सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझमें भाव श्रद्धा भक्ति रहने वाले हैं, इनके सर में ये संपूर्ण करता है। क्या क्या सात महर्षि चार संघातक चौदह बनो ये सब भगवान के प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न और भगत स्वरूप है। ये तम विभूति योग से ये स्वलंब है, ये तम विभूति योग से मम योग तत्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है अथवा संदेह रहे स्वीकार कर लेता है वह अविचल भक्ति योग से होते हो ही जाते हैं, स्वीकार कर फल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी संशय नहीं है। देखा संसार जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है सब भगवान का योग विलक्षण प्रभाव भाव सामर्थ्य सब योग से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान को और विभूति और योग को तत्व जान लेता है कि कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, जब उसी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती सब अच्छा से भाव भगवान के तत्व है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते यदि मत्वा बदनते मां बुधा भाव समन्वता। मैं संसार मात्र का प्रभु मूल कारण हूँ और मूल से सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में ही सदा प्रेम करते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, इस प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। क्या कह पदार्थ और व्यक्ति, एक तो पदार्थ है एक व्यक्ति, आम सर्वस्व ये भगवान से होते हैं और क्रियाएं भी भगवान से होती है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते परंतु जीव पदार्थ और व्यक्तियां और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर इनका भोगता और कर्ता बनकर मन में पड़ जाता, अपना मानकर ही जो मनुष्य पदार्थों को व्यक्तियों को और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान से प्रभाव को मान लेते हैं वे संसार में न फंसकर भगवान के वजन में लग जाते हैं। फिर सुना बहुत बढ़िया है, आगे चीज बहुत बढ़िया गई। अब ले जाओ।